www.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz skomentował decyzję Komisji Europejskiej o wysłuchaniu Polski w związku z procedurą praworządności. Komisja ma prawo złożyć taki wniosek. Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska. Do sierpnia ma być znany termin rozprawy Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o IPN-ie. Premier Włoch odwołał wizytę w Paryżu, w trakcie której miał spotkać się z prezydentem Francji. Powód to spór o migrantów. Na początek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz o decyzji Komisji Europejskiej o wysłuchaniu Polski w sprawie procedury praworządności. O zgłoszeniu takiego wniosku poinformował wiceszef Komisji Frans Timmermans w czasie debaty w Parlamencie Europejskim. Szef polskiej dyplomacji, który zakończył właśnie wizytę w Belgradzie, powiedział, że taki krok był zapowiedziany, a Polska będzie nadal tłumaczyć w Brukseli swoje racje. O szczegółach z Belgradu Wojciech Cegielski. Minister Jacek Czaputowicz mówi, że Polska jest gotowa do obrony swojego stanowiska. Komisja ma prawo złożyć taki wniosek. My cały czas informujemy o przebiegu reform. Na Radzie do Spraw Ogólnych praktycznie na każdym spotkaniu minister Szymański informuje. Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska. Minister spraw zagranicznych uważa, że nie można na razie powiedzieć, czy w tej sprawie dojdzie do głosowania na forum unijnym. Ta procedura tutaj zakłada jeszcze szereg etapów, które mogą się odbyć przed głosowaniem. Głosowanie to kwestia przyszłości. Trudno mi powiedzieć, czy dojdzie do głosowania. Z informacji, które docierają do mnie od moich partnerów, ministrów spraw zagranicznych, woleliby oni, żeby nie doszło do głosowania. Ale oczywiście, gdy dojdzie, zobaczymy. Jacek Czaputowicz powtórzył stanowisko polskiego rządu, że prowadzone w Polsce reformy sądownictwa są zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Z Belgradu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Powodem wniosku Komisji o wysłuchanie Polski ma być brak postępu w rozmowach Brukseli z Warszawą. Wysłuchanie to kolejny etap postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ma się odbyć 26 czerwca. Trybunał Konstytucyjny postara się do sierpnia wyznaczyć termin rozprawy dotyczącej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, zapowiedziała prezes Trybunału Julia Przyłębska. Wniosek o zbadanie zgodności przepisów noweli złożył w lutym prezydent Andrzej Duda. Julia Przyłębska w rozmowie z Polsat News mówiła, że Trybunał ma pewne ograniczenia w przyspieszeniu rozpatrzenia wniosku. Według niej dopiero niedawno do Trybunału wpłynęło stanowisko prokuratora generalnego dotyczące ustawy, a dziś wniosek o przystąpienie do postępowania złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Przyłębska podkreśliła, że Trybunał ma obowiązek wysłuchać wszystkich stron, a co za tym idzie, także pochylić się nad pismami uczestników postępowania. Dlatego też według niej nie wszystko w tej sprawie zależy od Trybunału. Premier Włoch Giuseppe Conte odwołał zapowiedzianą na piątek pierwszą od zaprzysiężenia wizytę w Paryżu, w trakcie której miał spotkać się z prezydentem Francji. To reakcja włoskich władz na słowa krytyki ze strony prezydenta Emmanuela Macrona i innych francuskich polityków w sprawie niewpuszczenia statku organizacji pozarządowej z migrantami na pokładzie. Marek Brzeziński. Pałac Elizejski zdementował informację podawaną przez francuskie media, jakoby Rzym domagał się od Paryża przeprosin za słowa prezydenta Piątej Republiki. Włoski MSZ wezwał w tej sprawie ambasadora Francji. Emmanuel Macron w reakcji na odmowę przez Włochy zezwolenia statkowi Aquarius z kilkuset imigrantami na pokładzie przybicia do swoich brzegów potępił cynizm i nieodpowiedzialną postawę władz w Rzymie. W wyniku napięcia w stosunkach spowodowanych tą oceną włoski minister finansów Giovanni Tria odwołał swoją zaplanowaną na dzisiaj wizytę nad Sekwaną. Emmanuel Macron stwierdził. Oczywiście, że te zdjęcia, które widzieliśmy, wszystkimi wstrząsnęły, mną też, ale to odosobniony przypadek. Od lat pracujemy ręka w rękę z Włochami. Dziesięciokrotnie zmniejszyliśmy napływ imigrantów. Podejmujemy aktywne działania w Libii, w regionie Sahelu, w Afryce. Już wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji zapewniało o konieczności bliskiej współpracy z Włochami w dziedzinie imigracji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Polska po raz pierwszy organizuje Światowe Dni Morza. Spotkanie rozpoczęło się dziś w Szczecinie. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk mówił, że najbardziej zależy nam, aby pokazać potencjał polskiej gospodarki morskiej. Ocenił, że Polska nie wykorzystywała nigdy dotąd faktu, że należy do Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Teraz chcemy zabiegać o miejsce w tej radzie, poinformował minister. Poprosiłem pana sekretarza generalnego o to, aby wsparł nasze staranie co do przystąpienia do Rady AIMO. To historycznie nic nowego, bo przecież Polska kiedyś była w tej Radzie. Światowe Dni Morza potrwają do piątku. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Reprezentacja Polski jest już w Soczi, a teraz zapewne przygotowuje się do spania. Ale kilka godzin temu piłkarze i trener spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Łukasz Piszczek przyznał, że jest zadowolony z obecności Kamila Glika w Rosji, choć jak przyznał, dobra obrona nie zależy jedynie od gracza Monako. Myślę, żeby dobrze wypaść na turnieju, cała drużyna musi bardzo dobrze bronić i to nie chodzi tylko o linię obrony. I myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby na tych mistrzostwach sobie z tym zadaniem poradzić. Kamil to jest odpowiedzialny facet i na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli nie będzie w stanie grać, to będzie szczery, ale znamy go bardzo dobrze. Nieraz radził sobie z jakimiś trudnościami na boisku i zawsze wychodził z tego obronną ręką. Kamil jest też na pewno dla nas bardzo ważny poza boiskiem i fajnie, że jest tutaj z nami. Pierwszy mecz Polaków na mundialu przeciwko Senegalowi już za niecałe 6 dni, natomiast jutro mecz otwarcia, gra Rosja z Arabią Saudyjską, pojutrze prawdziwy hit, Hiszpania z Portugalią. I ciekawe, jak zareagują Hiszpanie, bo po takim trzęsieniu ziemi chyba nikt nie mógł przewidzieć tego, co dziś wydarzyło się w kadrze Hiszpanii. Real Madryt ogłosił dziś, że stanowisko trenera po Zinedine Zidanie obejmie Julen Lopetegui, a więc dotychczasowy trener La Furia Roja. Królewska Federacja Piłkarska postanowiła więc zwolnić Lopetegiego na 2 dni przed pierwszym meczem Hiszpanów właśnie z Portugalią. Swoją decyzję zarząd tłumaczył tym, że dowiedział się o wszystkim 5 minut przed opublikowaniem przez Real komunikatu prasowego. Stąd takie zdecydowane kroki. Na mundialu Hiszpanów poprowadzi Fernando Hierro, dotychczasowy dyrektor sportowy reprezentacji. Skoro mowa o Hiszpanii, to grała dziś z Polską w piłkę ręczną i nasi niestety przegrali 30-31. Było to towarzyskie starcie, a nasi rywale wystąpili w eksperymentalnym składzie. Z zespołu, który w styczniu wywalczył Mistrzostwo Europy, wystąpiło zaledwie 5 zawodników. I na koniec świetne wieści z Ostrawy. Michał Haratyk pobił rekord Polski w pchnięciu kulą. Pchnął na odległość 20 metrów i 8 centymetrów i jest pierwszym reprezentantem Polski, który przekroczył granicę 22 metrów. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Jutro więcej chmur niż słońca. Okresami burze i opady deszczu, największe w Karpatach i na Lubelszczyźnie. Na Podlasiu możliwe burze, temperatura od 16 stopni na Podkarpaciu do 24 w centrum i na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Big, fast, awesome. Pasja. Ciekawość. Przygoda. Discovery Channel. Codziennie o 22. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Chińczycy trzymają się mocno. Takie zdanie pada w Weselu Wyspiańskiego i można powiedzieć, że dziś Chińczycy nadal trzymają się mocno. Jeżeli chodzi o Akademię Sztuki Wojennej, o umiejętność prowadzenia walki, to można powiedzieć, że trzymają się od 25 wieków na tym samym poziomie i dziś sztuka chińska wojenna, która została opracowana kilka stuleci przed Chrystusem, jest podstawą nauczania w akademiach wojskowych na całym świecie i być może dzisiaj jest nawet bardziej aktualna niż kiedyś, bo do takich samych wniosków jak kiedyś chińscy mędrcy sztuki wojskowości dochodzili przed naszą erą, to dziś dochodzą głównie teoretycy wojskowości w krajach zachodnich. I o tym właśnie porozmawiamy za chwilę z naszymi gośćmi, którzy są wybitnymi teoretykami wojskowości. To już za chwilkę. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Niedawno na naszym rynku wydawniczym ukazała się książka zatytułowana 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania. Gościmy w studiu autora tej książki, pana Piotra Plebaniaka. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Nasz gość żyje częściowo w Polsce, a częściowo na Wietnamie. I drugim gościem obecnym w studiu jest pan pułkownik dr Jacek Lasota, kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii w Akademii Sztuki Wojennej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Co to jest za nauka polemologia, panie pułkowniku? No, spodziewałem się tego pytania, gdyż stosunkowo od niedawna jest ta nauka obecna na Akademii Sztuki Wojennej, wcześniej na Akademii Obrony Narodowej. Natomiast jest to nauka, która bardzo skrótowo, w skrócie powiem, że jest to nauka obejmująca istotę wojny. Istotę wojen, jej charakter, rozwój w przeciągu wieków, jak wojna się zmieniała pod wpływem różnych czynników. Polemologia się bardziej z polemiką kojarzy i ma podobne źródło słów. Nie, polemos to jest właśnie konflikt z wojną związany. Jest to starogreckie słowo. Natomiast nauka wywodzi się dopiero z czasów po II wojnie światowej. Francuski socjolog Bottol stworzył właśnie tego typu naukę po przeżyciach II wojny światowej. Chciał stworzyć naukę, która by zajmowała się właśnie istotą wojen i pytaniem między innymi jest taką parafrazą starożymskiej maksymy civis pacem parabellum, tak? Jeżeli chcesz wojny, jeżeli chcesz pokoju, ucz się wojny, tak? Natomiast tutaj jest troszeczkę odwrócone, umieć znaleźć drogę do pokoju, trzeba poznać wojnę, naturę wojny. I to jest taka, można powiedzieć, taka bardzo, bardzo krótka definicja tej nauki, dziedziny nauki. Pan pułkownik zawodowo się zajmuje zgłębianiem natury wojny, natomiast autor książki, pan Piotr Plebaniak, nie jest z zawodu wojskowym. Pan chyba nawet w armii nie służył, prawda? Nie, niestety nie. To skąd to zainteresowanie wojskowością, zwłaszcza chińską? Wojna to moja pasja. W tym sensie, że uwielbiam czytać o niej, starać się zrozumieć, dlaczego takie, a nie inne działanie na polu taktyki czy strategii jest skuteczne, a dlaczego jest nieskuteczne. I rozumienie wojny, tego czym jest wojna, dokładnie to, co pan pułkownik mówił, jest z mojej strony hobby, a od strony pana pułkownika jest to zawodem. No, hobby przyznaję, że dosyć imponujące, bo książka liczy 800 stron, tysiące różnych przykładów, nazwisk. Dlaczego Chiny? Chiny to jest obszar, tak jakby to była obca cywilizacja, przepraszam, że takie odwołanie do fantastyki naukowej, ale to jest cywilizacja, która wytworzyła zupełnie inny sposób patrzenia na świat, patrzenia na wszechświat i patrzenia na to, czym jest wojna. Wojna jako zmagania z przeciwnikiem, czy zmagania z kimś, kto ma sprzeczne z nami interesy, jest nieodłączną częścią naszej ludzkiej aktywności, naszego życia. I tak jak pan pułkownik mówił, zrozumieć wojnę to jest jednocześnie zrozumieć pokój, zrozumieć to, czym jest wszelka ludzka aktywność. A czy fakt, że ta chińska sztuka wojenna jest dzisiaj właściwie wykładana na wszystkich akademiach wojennych na świecie, świadczy o pewnym chińskim geniuszu, czy też ma wymiar, powiedzmy, uniwersalny i tą siatkę pojęciową, jaką zastosowali Chińczycy, da się zastosować do naszych sytuacji dzisiejszych? Tak, wydaje mi się, że w tej chwili Sun Tzu i chińska sztuka wojny jest coraz bardziej popularna, dlatego że świat również jakby się kurczy, tak? I mamy inną siatkę pojęciową. Tutaj rozmawiałem wcześniej z panem Piotrem na temat książki i jednych z pierwszych słów jest, że używanie sformułowań przez starochińskich teoretyków związane było z tym, że istniał wówczas inny kod u nich kulturowy, tak? Inne anegdoty, inne podejście. Można powiedzieć, że nawet nie tak dawno wziąłem do ręki taką książkę, która została wydana w Polsce w 1924 roku. To było tłumaczenie z języka francuskiego pana generała Artura Bouchera, Odwieczne prawa wojny od 23 stuleci. I ona zaczyna się od wojny perskiej. Nie ma w ogóle nie ma wzmianki o starochińskiej sztuce wojennej w tej pozycji. Więc też to świadczy, że Sun Tzu staje się w tej chwili coraz bardziej popularny, dlatego że ta siatka pojęciowa już jest nam coraz bliższa. No właśnie, a czy to nie jest związane też z tym, że doświadczenie II wojny światowej wzbogaciło nas o zupełnie nowe rozumienie wojny, które zawdzięczamy, może w cudzysłowie zawdzięczamy Moskwie, dlatego że Rosjanie przejęli przez te swoje dziedzictwo tataro-mongolskie azjatycki sposób prowadzenia działań wojennych, które były wcześniej nieznane w tym zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym. Tak, jest to również wpływ II wojny światowej, bo można powiedzieć, że chyba po II wojnie światowej Chiny również zaistniały na arenie międzynarodowej w zupełnie innej sytuacji niż miało to miejsce przed II wojną światową. Trzeba pamiętać, że w 1949 roku powstała Chińska Republika Ludowa, a to postawiło Chiny w zupełnie innym świetle. Tak? Natomiast tutaj pan redaktor wspomniał, że Rosjanie poprzez kontakty, czyli ten okres, jak oni to nazywają, jarzma tatarskiego, tak? Przejęli bardzo dużo ze sztuki wojennej właśnie azjatyckiej. Tak, to jest też duży plus. Trzeba też pamiętać, że nasza sztuka wojenna, między innymi dzięki temu, że jesteśmy na pograniczu, też rozwijała się w specyficznych warunkach i również miała dużo elementów sztuki wojennej właśnie przyjętych z Azji, ze wschodu. No już te kontakty były, no wiadomo, pierwsza bitwa pod Legnicą, tak? Ona nie była pierwszą bitwą, ale tak najbardziej znana bitwa pod Legnicą, to również jest kontakt właśnie z wojskami mongolskimi, które stosowały zupełnie inne zasady, znaczy zasady sztuki wojennej, może nie, ale zupełnie inną taktykę i strategię prowadzenia wojny. To chyba widać najbardziej to przyjmowanie tych wzorów azjatyckich prowadzenia walki u Jana III Sobieskiego, bo właśnie co bitwa to inny fortel, ale właśnie wzięty z tego azjatyckiego sposobu prowadzenia wojny. A czym on się różnił od tego zachodnioeuropejskiego? Bo pan Piotr w swojej książce pisze, że on ma więcej wspólnego z psychologią niż z polityką. Tak, Chińczycy nie mogli, to jest taka dziedzictwo ich starożytności, kiedy feudalni lordowie czy władcy poszczególnych dziedzin większego cesarstwa chińskiego nie mogli prowadzić konfliktów otwarcie. Musieli ukrywać te konflikty przed swoim suwerenem i nie narażać się na połajankę, czy też na degradację, czy usunięcie ze stanowiska, które zajmowali. Więc Chińczycy od samego początku swojej historii toczyli konflikty skrycie, tak, żeby strona przeciwna, strona atakowana nie zorientowała się, że istnieje konflikt interesów, czy też istnieje sytuacja, która zaraz doprowadzi do konfliktu, do starcia zbrojnego. Po drugie, Chińczycy stosując, wywierając wpływy na przeciwnika, starali się sprawić, że tracił on możliwość oddziaływania. Bo no, czym jest wojna? Ja w książce właśnie definiuję, że największym, najgłębszym wzorcem tego, czym jest wojna, to działania mające na celu optymalizację siły oddziaływania uczestniczących podmiotów. Nie maksymalizację, tylko optymalizację, bo jeżeli zmaksymalizujemy swoją siłę, jak konkretny przykład, to wtedy ci pozostali gracze mogą sformować sojusz, który zrównoważy naszą nadmiernie rosnącą siłę, prawda? Czyli co za dużo, to niezdrowo. Więc wszystko dla Chińczyków jest formą, wszystkie formy wojny są wojnami psychologicznymi, czyli takim oddziaływaniem na umysł przeciwnika, na jego zamysły, na jego postrzeganie rzeczywistości, na jego postrzeganie dynamiki całej tej sytuacji, tych zmagań z jednego z drugim. To jest wszystko psychologia. No właśnie, Sun Tzu, wspomniany przez pana pułkownika, mówi, że największą sztuką jest walka bez walki, osiąganie zwycięstwa bez walki. To brzmi dosyć paradoksalnie. No, można powiedzieć, że w pewnym sensie tak. Jeżeli byśmy się do tego odnieśli, że podstawą wojny jest walka zbrojna, chociaż nawet mówię tutaj, pan Piotr mówi o Sun Tzu i Chiny. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że w naszym kręgu kulturowym do niedawna taką postacią sztandarową z klasyki sztuki wojennej był Clausewitz. I u niego wojna nie jest definiowana jako konkretnie walka zbrojna. To też jest pewien element stosunków politycznych, tak? I to wygrywanie wojny bez prowadzenia walki nie jest również obce w naszej tutaj, powiedzmy sobie, zachodnioeuropejskiej sztuce wojennej, bo również warto sobie przypomnieć, szczególnie w XVIII wieku, że niektóre wojny były prowadzone w sposób manewrowy i unikano walnej bitwy, tak? Bo wiadomo, że będzie to się wiązało ze stratami, a zdobycie nowego, wyszkolonego żołnierza będzie bardzo kosztowne dla władcy, tak? Między innymi Fryderyk Wielki czy Maurycy Saski również mieli, może nie definiowali tego tak jak Sun Tzu, tak? Ale prowadzili działania według tego wzorca. Zresztą Clausewitz mówił, że wojna to przedłużenie polityki tylko metodami zbrojnymi. Nie do końca zbrojnymi. Jest to narzucenie woli, naszej woli przeciwnikowi. A czy to będzie element walki zbrojnej, czy to będą działania, tak jak tutaj pan Piotr wspomniał, na psychologiczne, na oddziaływanie, na mentalność, na umysł, to również można doskonale wpisać w definicję, klasyczną definicję wojny. No właśnie, bo Sun Tzu mówił, że największą sztuką jest pokonać przeciwnika tak, żeby on się nawet nie zorientował, że został pokonany, że z nim w ogóle jakaś bitwa została stoczona. Dokładnie tak. To jest cały szereg paradoksów, które z naszego punktu widzenia są paradoksami, a z punktu widzenia chińskiego sposobu prowadzenia wojen są oczywistościami. Jednym z takich paradoksów jest znakomity aforyzm Abrahama Lincolna. Czy nie niszczę przeciwnika, gdy sprawiam, że staje się moim przyjacielem? Prawda? To jest właśnie ta wojna bez prowadzenia wojny. Czyli takie ustawienie sytuacji, takiej dynamiki między dwoma osobami, czy też między dwoma państwami, że konflikt przestaje istnieć konflikt interesów. Czy też ten konflikt przestaje być postrzegany i wtedy można przeciwnikowi wbić z zaskoczenia nóż w plecy. A to w takim razie przenieśmy to na grunt dzisiejszy. Czy w takim razie może być tak, że znajdujemy się w stanie wojny, a o tym nie wiemy? Że ktoś z nami toczy wojnę, a my nie mamy o tym pojęcia. No bo to by było zgodne z tą regułą Sun Tzu. Tak. Taka wojna jest najefektywniejsza i jest ideałem w myśl tego, co pisał Sun Tzu. Z prostej przyczyny. Przeciwnik, kiedy nie wie, że istnieje wojna, czy nawet, że istnieje konflikt interesu, który generuje konieczność prowadzenia wojny, czy też jakichś przepychanek geopolitycznych, no w tym momencie nie ma on zupełnie możliwości kontrowania naszych posunięć. Teraz dr Leszek Sykulski na jednej ze swoich pogadanek internetowych wspominał o takiej definicji wojen hybrydowych, która określa się mianem wojen limotroficznych. To są takie wojny, w których jakieś centrum geopolityczne, czyli jakieś państwo czy też imperium, w ten sposób destabilizuje państwa sąsiednie, czy też terytoria sąsiednie, żeby stały one się kompletnie bezwolnymi centrami, pustymi przestrzeniami buforowymi dookoła tego państwa, czyli zabezpieczeniem, poszerzeniem tych naturalnych granic, jakie ten aktor zajmuje. Panie pułkowniku? Tak, tutaj padło słowo, takie stwierdzenie, wojna hybrydowa. No powiedzmy sobie, jestem daleki od tego, żeby w ten sposób to definiować i powiedzmy sobie, w Akademii Sztuki Wojennej raczej staramy się nie używać tego pojęcia, tak? Natomiast może to mieć właśnie działania wojenne, czy powiedzmy starcie efekt właśnie taki hybrydowy, polegający między innymi na tym, że rzeczywiście jedna ze stron, czy przeciwnik, nie ma w ogóle świadomości, że przeciwko niemu są prowadzone pewnego rodzaju działania, czyli narzucenie własnej, znaczy narzucenie woli przeciwnika. I może się to odbywać na wielu płaszczyznach, w no wielu dziedzinach. Na jakich? Bo nie jesteśmy atakowani militarnie, a jesteśmy atakowani, więc jak? Gospodarczo, finansowo, nawet jeżeli chodzi o struktury polityczne. Więc te elementy właśnie funkcjonują w takim właśnie wymiarze. Ale to chyba jest możliwe tylko wtedy, kiedy ten atakujący ma do dyspozycji, tak jak w przypadku militarnym armię, to w przypadku tym gospodarczym, finansowym cały aparat tak. państwowy na swoje usługi. I chyba to łatwiej sobie wyobrazić w przypadku państw autokratycznych niż w przypadku państw demokratycznych. To też może się mylę. Wydaje mi się, że to nie jest uzależnione od państwa autokratycznego czy państwa demokratycznego, a nawet wysokim poziomie rozwoju. Ważny jest cel, jaki sobie zamierzamy osiągnąć. No, nie musi być to celem, tak jak tutaj pan Piotr wspomniał, zajęcie jakiegoś terytorium. Może to być skłanienie nas do działań, które mają zupełnie inny wymiar. Ja na przykład będąc w lutym na wakacjach na Sri Lance, w takiej miejscowości Gale, już chyba dobrze to wymawiam, spotkałem się z taką informacją, że w tej miejscowości, do tej miejscowości już w XV wieku dotarła flota cesarza. Sobie zanotowałem jego nawet nazwisko, tego cesarza Yangli, a dowódcą floty był Zheng He, muzułmanin chiński. Flota ta miała za zadanie pokazanie potęgi Chin w XV wieku w basenie Oceanu Indyjskiego. Było 7 wypraw zorganizowane przez tego cesarza. Trwały one około 2-3 lat. Każda z tych wypraw, także około 20 lat, 30 lat trwały te wyprawy. I nie chodziło o ekspansję terytorialną. Nie chodziło o zaburzenie struktur społecznych, struktur politycznych w danym regionie, tylko po prostu pokazaniu potęgi Chin. One zostały po śmierci cesarza zawieszone, tak? Natomiast ciekawostką jest to, że właśnie w tej miejscowości Gale jest taki kamienna tablica, która jest wykonana w trzech językach: arabskim, syngaleskim i chińskim. W podziękowaniu między innymi przez tego admirała, który prowadził był dowódcą tej floty za to, że dotarł aż tak daleko, tak? I podziękował między innymi Buddzie, Szywie i Allahowi, tak? Taka też tolerancyjna sprawa związana z ekspansją Chin. Jeżeli w tym czasie Portugalczycy, tak, akurat oni się interesowali też tym regionem, zdobywali te terytoria na zasadzie kuszy i muszkietu, Chińczycy mieli zupełnie inne podejście do ekspansji, tak, ale do przejęcia kontroli czy pokazania potęgi własnego państwa. Chyba tak do dziś zostało, że zupełnie inaczej prowadzona jest ta z naszego punktu widzenia ekspansja. Tak. I jądrem imperialnej filozofii cywilizacji chińskiej, cywilizacji, która udaje państwa, jest propagowanie takiego dobroczynnego, cywilizującego wpływu na wszystkie sąsiednie barbarzyńskie kraje. I głównym z celów tych wypraw morskich było nie tyle fizyczne zwasalizowanie tych rozmaitych krain, czy to arabskich, czy to tu pan pułkownik opowiadał, ile właśnie to, aby te państwa na obrzeżach ludzkiej cywilizacji, czyli chińskiej cywilizacji, tylko formalnie uznały zwierzchność chińskiego cesarza. Tylko formalnie. To był taki gest, tak jak właśnie pan pułkownik zauważył. Ale z tego, co panowie mówicie, wynika, że właściwie to cały czas permanentnie znajdujemy się w czasie wojny, bo cały czas ktoś chce na kogoś wybierać wpływ jakimiś metodami, że my sobie wojnę kojarzymy z działaniami zbrojnymi. Ale w rzeczywistości, jeżeli wojna nie ogranicza się do działań zbrojnych i one są pewną ostatecznością, a ona się toczy w taki sposób, o jakim panowie mówicie, to znaczy, że cały czas permanentnie jesteśmy w stanie wojny. Panie Piotrze. Tak, ja zgadzam się zupełnie z taką wykładnią. Chińczycy nawet pokój, nawet pełną harmonię między swoimi dwoma sąsiadami określają jako czymś, jako coś, co jest właśnie tym zmaganiem, prawda? No bo nigdy nie jest, nie ma takiej, bardzo rzadko przynajmniej jest taka pauza geopolityczna, jaką my mamy teraz po II wojnie światowej. Tego sformułowania używał Jacek Bartosiak w swoich wypowiedziach. No nic się nie zmienia, dotarliśmy do końca historii, prawda? Czyli nie potrzebujemy mieć żadnej silnej, sprawnej armii, teoretycznie, prawda? No bo ta historia się skończyła, już nie będzie żadnych zmian. No figę nie będzie, zaraz się ten wywróci ten cały porządek, jaki powstał po II wojnie światowej. No i to, co pan pułkownik powiedział, jeśli chcesz pokoju, no to ucz się o wojnie, zaraz będziemy musieli się dużo nauczyć. No tak, bo Ukraina właściwie się pozbyła swojej armii i akurat wtedy, kiedy ona została kompletnie zdezorganizowana, przyszedł cios. Panie pułkowniku, czy rzeczywiście można powiedzieć, że znajdujemy się cały czas w stanie wojny? Trudno to powiedzieć, bo my możemy właśnie nie dostrzec tego. Czyli my nie zobaczymy przeciwnika, który jest na czołgu z karabinem, czy leci samolot przeciwnika, a już tą wojnę przegraliśmy, bo taka sytuacja również może mieć miejsce, tak? Ja sobie też zanotowałem słowa generała Sikorskiego, książce Przyszła wojna, która została wydana w 1934 roku, czyli przed II wojną światową, napisał w jednym z fragmentów na stronie 221 takie bardzo ciekawe dwa zdania, że państwa biorące udział w przyszłej wojnie posługiwać się będą niewątpliwie bronią gospodarczą w daleko szerszym jak dotychczas stopniu. Nie będę dalej tego rozwijał, ale kończy ten akapit bardzo też ciekawym spostrzeżeniem, że skuteczny atak na walutę przeciwnika, której stałość jest jednym z głównych czynników siły, dokonać może reszty, czyli dezorganizacji państwa. Więc to też są takie elementy, na które warto zwracać uwagę, mówiąc o, użyję dobrze tego słowa, działaniu o charakterze hybrydowym. No właśnie, bo Sun Tzu i inni teoretycy chińskiej sztuki wojennej pisali, że najważniejsze jest zakłócanie zdolności poznawczych przeciwnika, to znaczy tworzenie fałszywego obrazu wroga i w sumie coś podobnego 25 wieków później piszą dzisiejsi teoretycy wojskowości. John Boyd tak właśnie też definiuje konflikt czwartej generacji. On pisze, że ta wojna się rozstrzyga wcale nie na polach bitew, ale szybciej w mediach, w gospodarce. To jest coś, co jest wspólną cechą tego, co nazywamy wojnami informacyjnymi i tymi chińskimi podstępami, o których ja piszę. Otóż należy w przeciwniku zbudować fałszywy obraz mentalny sytuacji, jaka ma miejsce, czyli na przykład, żeby nie wiedział, że istnieje stan wojny, czyli istnieje albo konfliktu interesów. I wtedy, kiedy on ma przed sobą ten fałszywy obraz sytuacji, to on podejmuje decyzje i działania na podstawie właśnie tego fałszywego obrazu, który mu do głowy włożymy. I jeżeli ten obraz jest prawidłowo skonstruowany, zmyślnie i sprytnie, no to w tym momencie to jest wojna bez wojny, prawda? Nie trzeba zrobić niczego po to, żeby ten przeciwnik przestał nam szkodzić. Ja przed chwilą byłem na takim panelu dyskusyjnym właśnie, czy można wygrać wojnę, o której nie wiemy. I jeden z prelegentów świetne sformułowanie stwierdził, jeśli służby wywiadowcze dobrze robią swoją robotę, to wojna jest niepotrzebna. To jest właśnie to. Jeżeli te wszystkie zmagania, które nie są jeszcze stanem użycia siły militarnej, jeżeli są wykonane przez jedną ze stron prawidłowo, no to ona po prostu osiągnie dominację mentalną, psychologiczną, czy właśnie ekonomiczną ponad przeciwnikami, żadna wojna nie będzie potrzebna. No jest coś takiego jak sformułowanie, jest wojna demograficzna, czy też broń demograficzna. W ostatnich kilkunastu miesiącach prezydent Turcji Erdoğan, tak dobrze pamiętam? Erdoğan, bardzo przepraszam. Wielokrotnie, dwukrotnie z tego co pamiętam, szantażował Unię Europejską, jeżeli nie zrobicie jakiegoś ustępstwa wobec naszych starań o akcesję do Unii Europejskiej, no to zaraz wam wpuścimy znowu ileś tam tych uchodźców, imigrantów. Prawda? To jest ewidentna próba wywierania wpływu. Nie potrzeba do tego żadnego wojska, żadnych czołgów, żadnej armii, żadnych linii frontu. Tylko właśnie odpowiednie oddziaływanie na wolę decyzyjną przeciwnika. Mhm. Czy może tym właśnie można tłumaczyć fakt, że dzisiaj służby specjalne i wojskowe służby specjalne są najbardziej rozbudowane w historii do tej pory wojskowości, bo zdaje się, że jak się prześledzi dzieje wojskowości, to służby specjalne no, nigdy nie odgrywały tak wielkiej roli, jak w ostatnich dziesięcioleciach. I to widzimy coraz większe znaczenie ich. Powiem tak. Służby specjalne, czyli jeżeli mówimy tutaj wywiad czy kontrwywiad w historii sztuki wojennej, zawsze odgrywały olbrzymią rolę. Natomiast ta rola jest w tej chwili bardzo medialna. I stąd może takie też inne spojrzenie, że kiedyś tego nie było. Natomiast wracając tutaj do tej sztuki wojennej właśnie azjatyckiej, warto sobie przypomnieć, jak działał Czyngis Han, tak, i Mongołowie, którzy mieli doskonałe rozpoznanie, zarówno takie rozpoznanie dotyczące polityki, sytuacji wewnętrznej w danym państwie, ale również mieli doskonałe rozpoznanie osobowe. Wiedzieli, z kim ewentualnie można rozmawiać, jakie propozycje przedstawiać, aby osiągnąć swój cel. Czyli ja uważam trochę inaczej, że służby specjalne, jeżeli tak tutaj mówimy i powiedzmy tak medialnie określimy te służby, one miały zawsze olbrzymią rolę, jeżeli chodzi o sztukę wojenną, tak? Bo one dostarczały konkretnych informacji i tak jak tutaj pan Piotr wspomina, one robiły odpowiedni grunt. Natomiast w tej chwili one rzeczywiście są bardzo medialne. A to pokazuje nam tylko, że działają w trochę innym zakresie niż działały kiedyś. No bo media stały się dzisiaj obszarem konfrontacji. To jest tak. Kiedyś nie było tej przestrzeni informacyjnej. Dzisiaj to jest jakby nowe pole konfliktu. Być może dlatego właśnie ta medialność służb się z tego wzięła. Ale mam kolejne pytanie, bo jeżeli mówimy, że dzisiaj jesteśmy na wojnie nawet sobie z tego nie zdając sprawy, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak myślimy. Bo jeżeli ktoś myśli stale, że jest w stanie wojny, to de facto tą wojnę prowadzi. Jeżeli my nie myślimy o tym, nie myślimy, że prowadzimy jakąś wojnę, to nie jesteśmy w jej stanie. Jeżeli ktoś cały czas myśli w tych kategoriach, to on jakby jest zdeterminowany, żeby tą wojnę cały czas prowadzić. Tak więc czy ten chiński model myślenia jakby nie determinuje całej polityki Chin, a także można powiedzieć, że Rosji, bo Rosja też przejęła ten azjatycki styl myślenia. Także i w ich po prostu kulturze jest wpisany ten model, że trwa zawsze konflikt. Panie Piotrze. Tak, no konflikt interesów między mocarstwami, między ośrodkami geopolitycznymi zawsze trwa. Czasami mamy właśnie pauzę geopolityczną, kiedy jedno mocarstwo zyskuje tak wielką przewagę, że nie znajdzie się nikt, który będzie tą przewagę kontestował. To miało miejsce właśnie po II wojnie światowej. Ale strony cały czas szykują się, ustawiają się na lepszą pozycję, z której będą mogły wywrzeć nacisk na pozostałych graczy, żeby zająć jakiś teren, który jest kluczowy dla wydobycia surowców, dla zapewnienia sobie właśnie bezpieczeństwa ekonomicznego, dla zabezpieczenia swojej kultury, dla swojej tożsamości, prawda? To wszystko widzimy w czasie wojen tak zwanych informacyjnych właśnie. Natomiast wojna, może inaczej. My definiujemy wojnę jako coś, co niezbędną tego częścią jest użycie sił zbrojnych. Natomiast wojna z punktu widzenia azjatyckiego to jest właśnie o wiele szersze, o wiele bardziej rozmyte pojęcie, które oznacza tyle, co właśnie konflikt interesu i próbę przeważenia, wygrania tego konfliktu, niekoniecznie środkami militarnymi. Mhm. Panie pułkowniku. Również tutaj podzielam tą opinię, że mówiąc o wojnie, że jeżeli jest to w mentalności, że cały czas jesteśmy albo zagrożeni, albo jesteśmy stroną, która prowadzi działania wojenne. Jeżeli to mamy cały czas w mentalności, to rzeczywiście dużo trudniej światu właśnie Zachodu do tego się odnieść. bo kto może taką wojnę o charakterze hybrydowym prowadzić? Przede wszystkim trzeba sobie jasno sprecyzować, jaki jest cel takiej wojny. Tak? Następnie trzeba mieć determinację. Trzeba mieć potencjał, żeby to prowadzić. I taka wojna to nie jest wojna, która trwa miesiąc, pół roku czy rok. Ona może być rozłożona niekiedy na kilkanaście lat czy na dziesięciolecia. Więc to też jest ważne. Trzeba też przy tej okazji, mówiąc o czasie, mówić o aprobacie społecznej do tego typu działań. Bo proszę zwrócić uwagę, nawet jeżeli mówiliśmy o Ukrainie, sankcje skierowane przeciwko Rosji, ale społeczeństwo rosyjskie jest w stanie wytrzymać takie sankcje, tak? Więc też jest determinacja społeczna. Więc to jest bardzo, bardzo złożony problem, tak? Więc tutaj to, co pan Piotr mówił i w jego książce można naprawdę znaleźć olbrzymią liczbę informacji dotyczących mentalności, sposobu postępowania właśnie Chińczyków, czy tak jak tutaj mówimy, społeczeństw, które mają gdzieś zakodowaną tą mentalność azjatycką, jest naprawdę to bardzo, bardzo ciekawy podręcznik, który polecam. Tutaj pan Piotr przed chwilą mówił, że jakby dla władców różnych większych organizmów państwowych, imperiów jest jakby oczywiste, że z kimś zawsze rywalizują. A mam pytanie dotyczące już samych społeczeństw, bo co innego politycy, którzy kierują państwami, a co innego jakby społeczeństwa. Czy da się jakby zakorzenić takie poczucie, że jesteśmy na froncie, toczymy wojnę w całym społeczeństwie bez tego kontekstu militarnego? Tak, jest. Ja pisząc tą książkę i szykując się do napisania następnej, stwierdziłem, że wszelkie wojny informacyjne, czyli wojny mające sprawić, że zmienia się nastawienie jakiegoś narodu jako grupy, która umocowana jako państwo, czyli jako ośrodek geopolityczny, wywiera wpływ na inne grupy, na inne narody. To istnieją trzy rzeczy, o których musimy pamiętać. Pamiętajmy, że wojny to jest zmuszenie przeciwnika, czy to siłą militarną, czy jakimś innym sposobem, podstępem, czy też presją jakąś geopolityczną do tego, żeby on robił tak, jak my chcemy, i żeby realizował nasz interes geopolityczny, to musimy też troszeczkę przedefiniować co to znaczy pokonać i co to znaczy zwyciężyć. I jeżeli zmienimy ten obraz mentalny, za pomocą którego patrzymy, co jest wojną, kiedy jest wojna, kiedy można ją pokonać, czy można ją pokonać bez wojny, czy właśnie trzeba jednak tymi czołgami wyjechać z garażów i pokazać i walnąć mocno pięścią w stół. Więc co to jest pokonać? To jest wywołać, ponieważ ja wojnę traktuję jako zawsze działanie psychologiczne raczej, a nie militarne. Właśnie, bo jestem takim półchińczykiem, bardzo przepraszam za to. Natomiast co to znaczy pokonać? To wywołać, tu cytuję swoją własną książkę, to wywołać w umyśle przeciwnika zjawisko poczucia przegranej. Tak, aby zaniechał on wrogiej aktywności. Prawda? I teraz starając się zdefiniować, co to jest wojna, prawda, ta współczesna, ta informacyjna, w przestrzeni informacyjnej, tak jak pan redaktor wspominał, to jest wojna, w której celami są dwie rzeczy. I to jest absolutnie kluczowe. Jeżeli można spostrzec, bo zwłaszcza to w nas samych, jak możemy spostrzec, że ktoś nami manipuluje? Zazwyczaj mówi, nami nikt nie zmanipuluje, bo my jesteśmy mądrzejsi od wszystkich, prawda, że potrafimy się obronić. A wcale tak nie jest. My się poddajemy manipulacji i to jest najczęściej ta manipulacja, której nie dostrzegliśmy. I są dwie rzeczy, które są atakowane w czasie wojen informacyjnych. Po pierwsze, zdolność grupy, na przykład narodu, do postrzegania i realizacji kolektywnego, wspólnego celu. Jeżeli tego celu nie ma, jeżeli ta spójność społeczna, poczucie wspólnej historii, wspólnego języka, wspólnego wyglądu etnicznego, jeżeli tego nie ma, jeżeli to zostało rozbite w jakikolwiek sposób, niepostrzeżone zupełnie, to znaczy, że najczęściej jakieś sąsiedzi to atakują, na przykład Prusy i Rosja carska jeszcze bardzo dbały o to, żeby w Polsce żebyśmy byli skłóceni. No tak, bo w sumie rozbiory to był taki, prawda, tylko końcowy akord, ostatni sztych pewnej roboty rozkładowej, która trwała całe dziesięciolecie. Właściwie weszli na gotowe, poprowadzili całe dziesięciolecie robotę rozkładową. No to jest historia Polski w XVIII wieku. Tak. I pierwszy z tych takich sygnałów tego, że istnieje wojna informacyjna, jest to, że ta zdolność do osiągania wspólnych celów, poczucie tego, że się jedzie na jednym wózku, na przykład rząd z narodem, prawda? Zobaczmy, jak my jesteśmy skłóceni. Ten rząd to zawsze byli oni, a my jesteśmy naród, prawda? My i oni. To jest właśnie to. Czasami to się dzieje w naturalny sposób, ale najczęściej jest właśnie ten naturalny proces takiego rozdzielenia, niepostrzegania tego jako wspólnego i wspólnej jazdy na jednym wózku, to jest często wspomagane z zagranicy w czasie zaborów. A drugą rzeczą, która jest istotna i najistotniejszym celem ataku, jest zdolność, uwaga, to jest bardzo ważne, zdolność jednostek do poświęcania osobistego, prywatnego dobra na korzyść dobra ogółu, na korzyść dobra narodu własnego. Prawda? Mamy tych bohaterów, tu jest pan pułkownik, na pewno będzie miał bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Żołnierze do samopoświęcenia na polu bitwy, prawda? Niektórzy, a nie będę za tą Polskę walczył, prawda? Bo coś tam, coś tam. I to jest właśnie to. To są te dwa punkty. O których już Chińczycy 25 wieków temu pisali, że to jest jakby klucz do pokonania przeciwnika. Rozumiem, że tego się też uczycie w Akademii Sztuki Wojskowej. Tak, również właśnie pewnego rodzaju jakby odporności na to, co tutaj pan Piotr wspomniał, tak? Bo to jest bardzo, bardzo ważne. Oddziaływanie na mentalność, tak? Powiedzmy, u nas bardzo często nieraz się pojawia takie stwierdzenie, syndrom oblężonej twierdzy, że wokół jest, wszyscy są wrodzy i musimy się jednoczyć i tak dalej, więc to jest też jeden właśnie z ważnych elementów. Tutaj bardzo, bardzo się cieszę, że pan redaktor wspomniał o naszej historii, tak, bo bardzo często odwołujemy się w przykładach do związku, na przykład ja się zajmuję sztuką wojenną, tak, w sztuce wojennej odwołujemy się do przykładów zagranicznych, a możemy naprawdę z naszej historii czerpać garściami. Tutaj pan redaktor wspomniał między innymi XVIII wiek i rozbiory. I proszę zwrócić uwagę, jakbyśmy rzeczywiście prześledzili naszą historię w XVIII wieku, czy koniec XVIII wiek, to możemy zobaczyć, że niektóre państwa, właśnie tutaj, czy Austria, czy Prusy, czy Rosja, prowadziły działania, które dzisiaj można by było zdefiniować właśnie jako element działań tej wojny hybrydowej, tak? Od tego terminu chcę uciec, ale żeby to było zrozumiałe, tak? Że do tych działań hybrydowych. I nie trwało to roku, dwóch, trzech, no bo Fryderyk Wielki wprowadził na przykład na rynek polski fałszywą monetę. Wspomniałem generała Sikorskiego, który o tym wspominał, tak? Więc też ten element zafunkcjonował. Zresztą mówiąc o wojnie hybrydowej, tak, mówimy, że to boom tego terminu jest to rok 2014, związany z Ukrainą. Jeżeli pan redaktor pozwoli, znowu odwołam się do generała Sikorskiego i jego książki, który w 1934 roku napisał następujące słowa. W odniesieniu do przyszłej wojny istnieje specjalna teoria, która zapowiada walkę na wszystkich możliwych frontach. Poza rozsadzeniem zorganizowanych wojsk od wewnątrz, Armia Czerwona na przykład przygotowuje się do organizowania rewolucyjnych ruchów w oparciu o mniejszości narodowe i wielkie skupienia robotnicze. Tutaj proszę pamiętać o tym, że jest to 34 rok. Mówimy tutaj o grupach robotniczych, o mniejszościach narodowych. Proszę zwrócić uwagę na Ukrainę. Można to przełożyć jako kalkę. Tutaj Sikorski powiedział, istnieje taka teoria, on jej nie zdefiniował. Ktoś, powiedzmy sobie, wpadł na pomysł, nazwijmy to hybrydową, wojną hybrydową. Ale my w naszej sztuce wojennej o tym już mówiliśmy bardzo, bardzo dawno temu. Tak więc warto czytać rzeczywiście Chińczyków, bo oni... Nie tylko. No nie tylko. Rozumiem, że polskich teoretyków sztuki wojskowej, jak generał Sikorski, również. Wielu. Łącznie z XVII wiekiem. Łaski, Mądrzewski, więc to są, mamy bardzo bogatą historię myśli wojskowej, historię sztuki wojennej. Warto się tym również zainteresować, a mam nadzieję, że może kiedyś z panem Piotrem połączymy siły i zrobimy coś, co będzie wspólnego z Chinami, ze sztuką chińską, a przykłady z naszej historii sztuki wojennej. To by też było ciekawe. No to miejmy nadzieję, że nasza dzisiejsza audycja zapoczątkuje współpracę między panem pułkownikiem Akademią Sztuki Wojennej, a panem Piotrem Plebaniakiem, który no, przebywa trochę w Polsce, a trochę na Tajwanie. Tam się też uczy. I stamtąd przywozi materiał do swoich kolejnych książek. Dziękuję panom bardzo za wizytę w studiu. Nasz czas dobiega końca. Naszymi gośćmi dzisiaj byli pan pułkownik dr Jacek Lasota, Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Oraz pan Piotr Plebaniak, autor książki 36 forteli, chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Audycję prowadził Grzegorz Górny. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dobranoc. Covered mountains are home now for me. When my home is the lowlands, and always will be. Someday you return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. In the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. We'll be right back.